повноцінну українську державу. Проголошена незалежна українська держава залишилася в руках неукраїнських кадрів. Була змінена система, але не змінені люди. В цьому була трагічна помилка наших президентів, патріотичних сил, нової політичної системи і всього народу. Державність як політична категорія є ступенем високої зрілості етносу, народу, найвищою стадією самопізнання нації. Здобута і тут же втрачена державність, як це було з нами у 1917-1920 роках, свідчить, що процес самопізнання не дійшов до вершинної точки, а перебував нижче того психологічно-політичного рівня, який категорично вимагає державності і бачить у ній найважливішу передумову свого подальшого розвитку. Як неминуче народжується дитина після 9 місяців вагітності, як неминуче життя перемагає смерть, так неминуче здобувається державність тим народом, який усупереч перешкодам наполегливо і невідступно домагається свого. Український народ є тим народом, який, уперто долаючи зовнішні перешкоди, поборюючи власні недоліки та внутрішні суперечності, йшов зигзагами, нерівними шляхами до власної державності, власної незалежності в ім'я волі, в ім'я самовдосконалення, в ім'я правди в своїй хаті. Вибравшись на вершину, ми ще невпевнено почуваємося в ролі державників. Це бачать наші вороги і роблять усе, щоб повернути нас до стану слухняної рабської сили, до безмовного існування. Державність – це не тільки проблема вождів, а й проблема конкретної особи, проблема народу, проблема нації, загальнонародна, загальнополітична проблема. Ми – демократична країна. Маємо три легітимні гілки влади – законодавчу – Верховна Рада, виконавчу – президент, уряд і судову. Кожна з них є українською, хоч це означення умовне. Всі вони проголошують інтереси українського народу понад усе. Кожна з них вважає себе найбільш патріотичною силою в країні. Не будемо заперечувати. І все ж є обставини, є факти, які примушують замислитися. Чи можливо, наприклад, щоб усі три гілки влади однаково розуміли Україну, її інтереси? Наш рідний український досвід, як і досвід багатьох країн світу, показує, що така єдність неможлива. Неможлива доти, доки одна з ідеологій не стане домінуючою як у законодавчій, так і у виконавчій структурах. Чи є відповідальність політичних вождів перед народом, перед Україною? На жаль, сьогодні Україна всіма сучасними політичними вождями використовується лише як козирна карта. Своїми роз'єднаними прагненнями маленькі вождики-гетьманчики створюють негативний образ українця і України. Українському народові призначено жити вічно, жити своїм життям, нести високу гідність.